Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Og velkommen til De Sorte Spejder, et musikalsk talkshow, sendt live, altså direkte fra DR-byen på Amager. Det, der vil ske i dagens program i dag, har du muligvis lidt af hørt før. Ja. Det er et par opkald til nogle venner, vi har omkring os. Men resten, ja. Det kan gå den ene, det kan kun gå en vej, og det er den gode vej. Det bliver et fantastisk godt program i dag. Ja. Det er der mange gode grunde til. Ja, men den aller vigtigste grund er, at vi er godt humør. Ja, og en lige så god grund er, at en mand, man kan stole på, en mand, man ved... altid er der, når der er brug for ham. Ja. En mand, som jeg personligt har savnet. Også den, som... over sommeren. Da hun sang den der... You just call out my name. Det var jo til ham. Lige netop. Han er smukker, starter... And you know wherever I am. Jeg synger bare... I come running to see you again. Og så synger... Winter, spring, summer or fall. All you have to do is call. Så er han der. Kjeld Tolstrup. Ja. Kapel Kjeld. Hej. Gammel dreng. Jeg er glad for, at vi igen er samlet. Jeg har savnet de her fredag eftermiddage. Det her, jeg sagde de har været, mine fredag eftermiddage har været underligt tomme. Ja. Hvad har du egentlig lavet, Kjeld? Jeg har ikke lavet noget. Jeg har siddet og stirret ud i luften og bare ventet på, at de inviterede mig ind igen. Men vi har jo ikke lavet radio. Nej, det ved jeg, men det er ikke noget ordentligt for jer. Jeg har bare siddet ud og derhjemme og følt mig tom indvendigt. Kjeld, vi sendte jo fra Skanderborg Festival. Ja. Og dernede, der var der tre bands, der spillede. Ja. Umiddelbart sådan i slutningen af vores program, ikke? Og så var de blevet hyret som sådan det, der så hed Dagens P3's Uundgåelige, eller et eller andet fixed fakst tema, klistermærke, overskrift. Alle de tre bands, der spillede, det er nogen, som du har introduceret i vores program. Familien, skal vi så lige sige, der er Carsten Holm fra P3 Public Center, der sender os Søndag Aften. Han skal også lige have kredit for det. Det skal han. Han skal den første spillet på P3 nogensinde. Det skal det skal. Men familien? Ja. Lula Rouge spillede? Ja. Og Wednesday's Go Machine. Og det er jo noget, som du har bragt ind i Danmarks stuer via De Sorte Spejder. Det er et fantastisk udstillingsvindue, jo. Ja, og det var bare dejligt, men vi havde jo ikke, de havde jo ikke været der, hvis du ikke havde været her. Kan du følge mig? Det er fødekæden. Det er fødekæden. Er det ikke rigtigt? Det er fødekæden. Det er fantastisk. Men jeg er bare så glad for, at jeg kan være med til at hjælpe nye talentfulde navne på glæde. Kjeld, hvad har du lavet i sommer? Jeg har slappet af, og jeg har læst en masse bøger, og jeg har siddet på min balkon og kigget på livet, der stille og roligt forbi, og bare koblet fra, og jeg trængte sådan til det. Og hvilke bøger har du læst? Eller hvad er den bedste bog, du har læst i sommer? Den bedste bog, jeg har læst i sommer. Jeg fik Andy Warhols Diaries gjort færdigt langt om længe. Den har jeg virkelig ikke rådet med. Mm. Den er altså ret sjov. Og så har jeg læst noget af en fyr, som jeg knap nok kan udtale. Han hedder Chuck Palahniuk eller sådan noget. Det er ham, der har skrevet Fight Club. Nå, han er god. Jeg læser bare hans bøger. Han er altså ret voldsom. Er det den med bussen? Nej, jeg har ikke læst den med bussen. Det er altid godt, Anders. Lille tip, hvis du diskuterer bøger med noget, og du ikke aner, hvad det handler om. Så skal du bare sige, er det den med bussen? For jeg kigger over, hvor du helt seriøst tænker, hold da kæft, nye facetter hver dag. Det er et lille tip, der hedder, blof dig til at have læst en bog, du aldrig har læst. Spørg, er det den med bussen? Eller det foregår på et skib? Og så er der sådan en mand, den med bussen, for at gå på et skib. Ja, jeg har haft en rigtig dejlig sommer, og den har været virkelig, den har været sådan helt tilbagelænet. Og Kjeld, du har jo stadig dit eget program, der hedder Unger Bunker, der sender om 4 timer fra nu. Som jo har konsolideret sig selv som en veritabel radiosucces. Jeg er i hvert fald glad, og det virker også som om, at der i hvert fald en 3-4 lytter derude, der tuner ind hver uge. Det er ikke nemt at starte op. Nej. Hov, jeg kommer lige i tanke om, vi havde en quiz i går. Ja, og den blev faktisk vundet. Så vi skal faktisk spille et stykke musik for min CD, Henning. For det er sådan, at i går, som det sidste nummer i programmet, der spillede vi et nummer, Kjeld, og det, du kan også godt lide noget. Everybody's Gonna Learn Sometimes med The Corgis. Som jeg elsker. Som kom det ikke i slutningen af 70'erne? Kom det i 1977. Ja, tak. Og det spillede vi i går. Ja. Og så sagde jeg, hvem er det, der har planket det her nummer? Der er så flere andre, der har planket det, men mest kendt er måske nok, at Beck havde planket det. Det er fra filmen, der hedder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Det er bare noget, jeg læser op. Det er ikke noget, jeg kan huske. Det er jo den film, hvor Jim Carrey han viser helt ukendte dyber sammen med Kate Winslet. Ja, lige netop. En mærkelig film. Ja, men det er jo den med bussen. Jeg forstår. Og Beck har lavet nummeren. Det skal vi høre nu. Jeg tror, jeg hørte, det var 79, men sådan skal man aldrig. Man skal aldrig være sikker. Jeg tror, du har ret i, det er 79. Jeg sad også tænkte 79. Ja, jeg vil ikke sige det. At sige, det havde du ikke ret i. Nej, nej. Velkommen tilbage. Nogle gange er jeg så fuld af lort, så man skulle tro, det er løgn. Så velkommen til programmet, som man siger. Kære lytter, velkommen til fredagens program. Men vinderen har fået direkte besked, ikke, Anders? Vinderen har fået direkte besked, og præmien, det var jo en hel uge med 1600 sigøjnere ombord på Oslofærgen i det, der hedder Vega Night Cruise, som helt sikkert har været en helt fantastisk tur. Det er han allerede ved på tur. Det var i går konkurrencen udskrevet. Det bliver en fantastisk tur, det kan jeg sige. Men tusind tak til de mange, der har set. Og tak til Scientology også. Ja, lige netop, fordi det er Beck, skabt Beck, der altså har planket nummeret. Men det er godt planket. Everybody's gotta learn sometimes. Velkommen til ugens sidste udgave af De Sorte Spejder. David Beck, skulle jeg sige. Hvorfor siger jeg sådan noget mærkeligt noget? David Rehling. Beck og Everybody's Gonna Learn Sometimes. Ja. Jeg vil godt læse noget op. Der er to ting i samme historie. Den er fra Aarhus-stiftstidende. Ja. Den er fra sidste uge. Og den lyder sådan her. Den er fra Jyllands-Posten, undskyld. Mm. Anders Fogh Rasmussen kommer til Aarhus i næste uge. Altså artiklen er fra sidste uge, ikke? Ja. Hvor han vil løbe en tur med sine Facebook-venner og samtale med Martin Krasnik i Aarhus Kunstbygning. Ligesom han har gjort det før, vil Anders Fogh Rasmussen løbe en tur sammen med de af hans Facebook-venner, der lyster fredag den 5. september i Aarhus. Det er jo så i dag. Hele seancen starter på parkeringspladsen foran Helnan Marcelis Hotel kl. 14.30, hvor han vil hilse på løbets deltagere. Forhåbentlig er det ikke alle 19.000 Facebook-venner, der tropper op til løbet. Så får statsministeren i hvert fald travlt, hvis han skal give håndtryk hele vejen rundt. Mm. Løbeturen, som tæller 6 km, bliver skudt i gang kl. 14.40 og slutter igen kl. 15.15. Hvor hurtigt skal man så løbe i minuttet? Så skal man løbe 51 km. I timen. I timen, og det er så meget som lige godt. Ja. Der vil være mulighed for at støde på Anders Fogh Rasmussen. Det er sjovt skrevet. Ja, ja. Det tager vi lige ind. Det var muligt for at støde på Anders Fogh Rasmussen igen samme dag, når han kl. 17-18 deltager i en af festugens Aarhus-samtaler sammen med journalisten Martin Krasnik. Samtalen vil blandt andet handle om statsministeren selv og om Danmark, fremgår det af festugeprogrammet. Må jeg stoppe dig lige der et øjeblik? Er det den samme Martin Krasnik, som vi har som ven og udenrigspolitisk ekspert? Det må det da højst sandsynligt være. Vores politiske kommentator, det må det simpelthen være. Det er sgu da sjovt, at han pludselig er der, hva'? Ja, men det må det vi snakke han med godt komme op til. Og det er også lige efter deadline til hans weekendavis. Ja, lige netop. Altså, han er jo puha, kunne puste ud oven på den. Men så huha i vilde dyr til Aarhus. Vildt nok, at man også hyrer Martin Krasnik til at lave festugens Aarhus-samtaler. Ja, det kunne jeg godt finde på, og så gør, hvis jeg både fordi Krasnik er jo fra Aarhus, og det samme er Anders Fogh Rasmussen jo. Er det rigtigt? Nej. Svend Auken er ikke. Nej. Men godt så. Jamen, vi skal da, hvad gør vi? Vi har jo som de skarpe hjerner, vi har, naturligvis været på forkant med løbesituationen. Ikke også, med nogen fra redaktionen her. Der er udsat i maratonsport. Vi har sendt vores altid tro-journalist-praktikant, den nyeste af slags nyhed, Thomas Skov. Det er Skov, han hedder, ikke? Er det Skov? Ja, alle ryster på hovedet, så vi går virkelig meget op i vores journalist-praktikant. Men Thomas, vores journalist-praktikant her på programmet, er i Aarhus. Fordi Thomas skal ud at løbe med statsministeren. Spørgsmålet, er han Facebook-venner med statsministeren? Det må han jo være, ellers fik han jo ikke lov at løbe med. Jamen, bliver de clearet? Det er noget af et overarbejde for PET at skulle cleare 19.100 mennesker. Det kan man sige. Det gør de gerne. Ja. Jamen, det skulle da lige passe. Hvis statsministeren skal ud at løbe, så skal han ud at løbe. Jamen, naturligvis. Thomas, er du med? Nej. Men jeg prøv igen så. Men jeg vil bare sige, i mange lande, ikke, hvis man havde en statsminister, som blev rundt med sine Facebook-venner, så ville man måske kalde det populistisk. Jeg synes det ikke. Jeg synes, det er sødt at vise ham som menneske. Thomas, er du med os? Ja, hallo. Hej, Flot Fjell. Stop. Stop lige der helt. Vi skal først lige have beskrevet, hvad du på? Jeg har et par lange, stramme underbukser på. Igen det stramme. Og så har jeg et par rigtig korte, røde shorts udenpå. Og så selvfølgelig, som prikken på videre, har jeg kronet det med en skibberums t-shirt, som jeg vil forsøge at promovere så meget som overhovedet. Det er Sorte Spejders official merchandise. Limited edition. Ja. Det er meget, meget pænt gjort af dig. Thomas, du er altså i Aarhus. Du står lige nede foran Helnan Marcelis Hotel. foran Hellmann Hotellet, ja, her i Aarhus, ja. Og der har mødt en masse mennesker op. De fleste er pressefolk, og så er der enkelte sådan rundt omkring i stramt siddende løbetøj, som umiddelbart ligner nogen, der er klar til at løbe om kap med statsministeren. Thomas, det er jo alle sammen Facebook-venner af statsministeren, som jo er mødt op. Ja. Må vi formode, ja, ja. Der skal løbe med Facebook, i hvert fald. Facebook-bekendte, vil jeg sige. Jeg er ikke selv venner med ham, men nu tror jeg, han kommer faktisk. Nu kommer der en flot BMW kørende. Ej, det er jo en reportage. Og en bil mere med nogle store, grumme folk i jakkesæt. Det kunne godt være nogle PT-agenter. Hvis de snakker ind i håndledet, så er det. Ja, ja, det gør de. Og Thomas, fortsæt. Nu laver du en Hindenborg, Thomas. Ja, undskyld. Det er Kavlingprisen. Kom. Men han åbner bagagerummet, og jeg tror måske, han finder noget stramt løbetøj frem. Det gør han slet ikke. Han finder en kuffert frem og bevæger sig nu ind på hotellet. Jeg siger hej, jeg smiler. Han er glad. Jeg ved ikke, hvad han har lavet inden, men det har åbenbart været rigtig godt for ham. Er der en polsk læge med i vognen? Nej, de voksede fra hinanden, Anders. Der sidder en i følgevognen bag de tonede ruder, som jeg ikke kan se, hvem er. Det kunne umiddelbart godt være en polsk fyr, og bilen er også på polske plader. Nej. Men lige hvem det er, det ved jeg ikke. Og nu kører bilen igen, så jeg får ikke rigtig mulighed for at spørge. Thomas, årsagen til, at du er med jo, ja. Det er, at du selvfølgelig skal ud og løbe sammen med statsministeren. Ja. Det skal jeg. Hvordan ser han ud? Hans kone skal optræde på National Fjernsyn i aften. Ser det ud til på en eller anden måde at påvirke ham? Ja, det er et godt spørgsmål, Anders. Tak. Altså, han virker glad, men det kunne sagtens være det falske smil, han har sat på. Man kender sig godt. Og lige nu står der en kvinde lige bag ved mig. Okay. Det er derfor, jeg taler lidt sagt. Der ligner Anne Mette, men det kan det jo ikke være. Nej, hun ligger i træningslejr. Hun er til generalprøve. Okay. Det kan man sige. På succesen. Vild med dans. Ja. Men Thomas... Ja? Ja. Der vil jeg bare sige, at hun ligner umiddelbart en pædagog, hende jeg lige talte om. Og så har hun en t-shirt, der er stram, hvor der står Fatboy bagpå. Det er ikke Anne Mette. Nej, det tror jeg ikke. Hun er jo hele Danmarks latino nu jo. Det er muligvis Anne Mettes body double. Det kunne godt være Anne Mettes body double, ja. Det er ikke engang løgn. Også fordi alle de spillefilm, hun skal til at indspille snart. Og så er der Formel 1. Jeg kan sige, at der er Formel 1 tidskørsel på TV2 Sport, og jeg sidder, det er derfor, vi måske, det er ikke noget med dig, Thomas, men vi virker sådan lidt fraværende. Det er fordi, at vi prøver at finde TV2 News, forstår du, på vores fjernsyn. Fordi hvis der er nogen, der følger med, så er det dem, og de må helt sikkert have sendt en helikopter over. Ja. Fox News, jobberen herinde. 33 herinde på vores, det er kanal 5. Så er det Eurosport. Kan du få øje på nogle helikoptere? Jeg kigger op, og der fik jeg øje for solen, og det gjorde lidt ondt. Der er ikke rigtig noget, der larmer. Ellers er der nogle Dannebo, der vejer, og det er lidt en festdag her i byen. Statsministeren kommer ikke og løber hver dag. Jeg kan sige, at TV2 News vælger ikke at sende for begivenheden. Det skuffer os naturligvis lidt. Men jeg ved, at der er folk fra DR Update til stede, Thomas. Må jeg have lov til lige at sige noget, for nu bliver hende, der ligner Anne Mette, interviewet. Tænk mig lige at stille mig om bagved, og bare sådan, du ved, gå rundt i baggrunden. Jeg ved ikke, om det bliver sådan noget, det er nok helt sikkert ikke live. Men det er opdateret, det vil jeg rigtig gerne på, hvis jeg Hvem er damen, Thomas? Hvem er damen? Ikke, hvem det er, men jeg tør ikke spørge. Thomas. Skal jeg spørge hende? Ja, prøv at spørge, hvem er du? Hvem er du? Er du Chris McDonald? Spørg om det. Er du Chris McDonald? Ej, undskyld mig, jeg spørger noget. Er det McDonald's? Så kottet simpelthen. Så hurtigt, de går ind der og siger det. Det er ikke humorpassende så går han ud. Det er egentlig, men det er imponerende efterhånden, som de har fået de budgetter op, hvor de hører hjemme, at de kan gøre det her, ikke? Det er flot. Hold skal vi spille et stykke musik, og så få fat i lille fyr igen? Synes jeg. Det er da helt sindssygt. Det imponerer mig. Klokken 14.40, der løber de så ellers afsted. Vi har 15 minutter. Stakkels Thomas. Hvad hører vi nu? Vi hører noget så sjældent som et sydafrikansk band her. Det er Desmond and the Tutus, og nummer, der hedder Kiss You on the Cheek. Desmond and the Tutus. Det er et godt navn. Det er et fantastisk navn, og et fantastisk nummer. Man bliver glad. Kiss You on the Cheek hedder det. Og de er altså fra Sydafrika, verdens voldeligste land. Jeg har spillet remixet en del i Unga Bunga, og jeg synes altså, det er helt... Det er super dejligt. Thomas, vores journalistpraktikant, skal ud og løbe med Danmarks statsminister. På trods af, at han ikke er hans Facebook-ven her kl. 14. Om 11 minutter. 40. Thomas, hvad skete der, da du spørger damen? Undskyld, er du Chris McDonald? Der ryger telefonen simpelthen ud. Der vælger PET-skjoldet at lukke ned. Ja. PET lagt et bånd for os, og det er meget få ting, jeg kan spørge om. Ja, jeg er ved at få sat i stand, at jeg kan få lov til at spørge statsministeren om noget. Om han er Chris McDonald. Ja, det skulle du altså gøre. De spurgte, hvad vil du spørge ham om, og jeg sagde, det kan jeg desværre ikke sige. Men jeg lovede, at jeg ville ikke snakke om Birthevand Hornbæk, for det ville han ikke have. Det gider vi heller ikke høre om. Nej, og det siger også til ham. Men var det ikke Chris McDonald? Det var en af hans mest faste Facebook-venner, som er blevet sat i stand til at skulle hente mikrofon på og løbe turen, så man kan høre, at hun stønner, og jeg forstod ikke helt historien. Måske? Men det kommer på TV2 Østjylland. Kan det tænkes, hun har stylet sig, så hun ligner Annemette? Jamen, hvis det er en body... ligner hun Annemette? At hvad? Det gør hun meget. Så det falder ud igen. Ja. Oh, Annemette? Kan du sige? Jeg har selvfølgelig heller ikke set Vild med Dans, så jeg ved ikke helt, hvordan hun ser ud nu. Har du ikke set Vild med Dans? Hvad fanden laver du så fredag aften? Jamen, jeg har set... nej, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Men jeg var en af de 96... der så... eller hvor mange der var. Ja. Der så Talent 2008. Det bliver jo spændende i aften med TV-krigen, Anders. Ja, det glæder mig meget. Mm-hmm. Thomas, det der er lidt mærkeligt, det er ham der, Helnan, det er jo dansk ægypteren jo, som har kæmpet sig op igennem. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set ham. Han er en entreprenant fyr. Som jo har det her Helnan Mercedes Hotel. Startet som opvasker. Jeg vil bare sige, hvis man er business job. Hvis man er businessmand, så skal man nok ikke regne med en særlig god telefondækning ude foran hans hotel, for det er da egentlig dårlig telefondækning, jeg nogensinde har hørt. Det er da ikke Helnans skyld. Så vil jeg vil tage Hotel Guldsmeden i Guldsmedgade. Hvis jeg skulle bo i Aarhus, så er det der, jeg vil bo. Modtaget, men det er da bare, jeg kan bare forstå det derhen, at det er jo ikke Helnans skyld, det er da PET's skjold. Og jo, men det mobile antitelefonskjold. Lægger du telt, så siger man da, prøv at høre, hvis der ikke er nogen dækning, så der siger du telt. Dækning, det er da PET's antimobilskjold, der er aktiveret nu, fordi ministeren er i nærheden. Det går simpelthen ikke. Thomas, der er kick-off om 8 minutter. Har du lagt en strategi? Jeg vil lægge mig i slipstrømmen af statsministeren i starten, for ikke at bruge alt for mange kræfter. Og så vil jeg på et tidspunkt, det kunne eventuelt være, når I ringer, løbe op på siden. Så falder den ud igen. Så er det igen. Snart siger, løbe op på siden. Thomas. Det er en god plan, Thomas. Hvis du kan høre os nu, det kan du ikke, fordi der røg du ud. Der vil jeg sige... det er fedt, at DR har fået Telia som sådan telefonbærer. Det er bare fedt, fordi Telia er fantastisk. Hvad hedder det? Jeg vil sige, det er, at vi skal se, om Thomas kan lave sådan en Tour de France. Så han ikke bare løber ved siden af ham, så han hele tiden laver udbrud. Ja. Jamen, han kan sgu da godt vinde det løb. Problemet er bare PET-drengen, ikke? Åh, ja. nej, det var for fejl. Det var, de løber afsted, det var forkert knap. Okay. Vi skal have en program, Rosé. Kære lytter, her er, hvad vi har valgt at bringe i dagens program. Så gør det stærkt. Vi skal på et tidspunkt i dag... høre hele De Sorte Spejders ugens powerplay. Rasmus Tandholt, De Sorte Spejders. Jeg tror, det er helt korrekt, at Tandholt. Tandholt, De Sorte Spejders. Udenlandsreporter. Stringer. Han er stringer i Afghanistan. Han er vores far i stringer, ikke? Mongoliet stringer. Han har sendt os hele nummeret med gruppen. Ja, hvis man har hørt programmet her tidligere på ugen, så ved man, at Rasmus Tandholt på et tidspunkt sender en sms. Det er faktisk til dig, Anders, og det er meget imponeret over, hvor han har, altså det lykkedes ham at optage med sin mobiltelefon i Mongoliet noget strubesang, som er lavet specielt til os. Vi bliver meget rørt, vi laver powerplay, og siden er det som om, at det nummer ligesom har eksploderet mellem hænderne på os. Ja, fuldstændig. Det varede, et minut, tror jeg, det var faktisk det her nummer. Et minut og et sekunder. Krusigt. Nu har Rasmus så skrevet til hans mongolvenner i Mongoliet og skrevet, prøv lige at høre, I bliver spillet på dansk radio. Er det ikke muligt, at vi kan få hele nummeret? Og det skal jeg love dig for, at vi har fået. Vi har endda også fået 3 bonus tracks, og Kjeld, du vil også sidde og sige, det var lige godt sagt. Ja. Jeg elsker strubesang. Ja. Det havde jeg ikke regnet med, vil du tænke. Så er der et nyt segment, som jeg er meget stolt af at kunne introducere i dag. Det hedder Dramaturgi for Dummies. Glæd dig til det. Det bliver fantastisk. Det er en svar til med. Peter Reichardt. Og Malin Schweiler-Mode. Så skal vi forbi Karoline Wozniackis store USA-eventyr i går. Ja, hun er altså stadig, slået ud af US Open, men det afholder hende ikke for at gøre sine hoser grønne i Amerika. Så skal vi forbi TV2. Vi har monitoreret med løbet af ugen. Hvad er der sket? Der er sket mange ting. Også måske lidt for meget. Så synes jeg faktisk... Også... Anders, hvad skal du lave i aften? Jeg skal i TV2. God aften, Danmark. Sammen med Paul Larrain, kan jeg forstå? Ja, jeg skal med Paul Larrain. Så skal vi lave rigtig meget sjov med Paul Larrain, før du skal derhen i dag. Jamen, prøv at høre. Ja, sidst, at jeg har set Paul Larrain. Det var umiddelbart inden... det var lige da hun var stillet op som kandidat. og da vi så snakkede om Paula i Ravnen, så er jeg så heldig, at jeg møder Paula inde i byen. Ja. Hun havde heldigvis ikke hørt programmet, men det er da muligt, hun har podcastet programmerne lidt efterhånden. Vi skal da snakke lidt om Paul Larrain. Skal du sidde ved siden af en? Hvem er den anden? Det er Uffe Buchard. Han er god nok. Ja, så hvad hedder det? Det bliver meget, meget spændende. Ej, hvad skal du lave? Det er fredagspanelet, og jeg skal udtale mig om... det skal man næsten se. Det bliver det bliver man da næsten nødt til at se. Ikke? Så er TV-krigen gået i tre fronter nu, fordi så har vi både Talent 2008, vi er vild med dans, og så har vi dig i Godaften Danmark sammen med... Med, hvad to af Danmarks lækreste kællinger, kan vi vel godt sige. Det er ikke engang løgn. Er der to, der spiller sammen på lysrøde hold, så er de to her, eller fruer. Det er fandme lækkert. Det kan du regne med. Det skider jeg på. Det glæder mig meget til. Det bliver rigtig sjovt. Det jeg vil sige, det er, at vi skulle spille i det klip, vi spillede i går med Søløven. Oh, ja. Det fortjener næsten bare, at vi spiller igen. En rerun, ja. Ja, hvad hedder det? Skal vi have det nu? Gør det. Fordi vi skal også varme op til det der Hjalmar-musik. Ej, ved du hvad, det skal vi have nu. Du skal varme op til Hjalmar-musik. Så finder vi det her klip, og så spiller vi det, når det passer bedre i løbet af programmet. Modtaget. Jeg har fået en mail fra en. Vi skal også ringe til Kasper fra Thy. Absolut. Det er det, vi har siden Skanderborg. Og det er vi skal høre, han er startet på HF. Hvem sidder han ved siden af? Hvad er der i hans madkasse? Og han med på rustur? Lige netop. Det er som at åbne en stor dåse worm. Ja. Han har fået sin egen Facebook-gruppe. Har han det? Yep. Bandgruppe. Vi har, og det er vi glade for, at der er nogen, der har lavet den. Vi kan godt sige, at vi har ikke selv lavet den. En Facebook-gruppe, som har, jeg tror, det er 34.000 medlemmer. Det er der ellers mange, hvad? Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Vi er rigtig, rigtig glade for. Men, der skal altså trykkes godkendt et par gange, ikke? Jo. Accept. Men jeg kan sige, love så meget, at vi kommer aldrig nogensinde til at arrangere en løbetur. Nej, det ved Anders Breinholt. Det vil helt sikkert ikke komme til at ske. Men man kunne godt arrangere en løbetur med Kasper. Det var faktisk en god idé. Jeg tror ikke, han kommer. Jeg tror heller ikke, du skal regne med. Nej, men så kan Kasper sidde, og så kan folk løbe forbi. Hans heavy ven, han kan komme. Ja, jeg sidder gerne sammen med Kasper, mens folk løber forbi. Er det ikke engang? Så kan man sidde og kigge. Kasper sidder under en parasol, og så kan man løbe forbi ham. Det er en god idé. Og kaste mønter efter ham. Det er en rigtig god idé. Du har fået en mail fra en lytter. Ja, spil noget med Hjalmar-musik, og så gør jeg det. Jamen, så skal vi da have noget med Hjalmar-musik. Det er islandsk, og det er islandsk reggae, og det er så sjældent, vi hører det. Kommer her. Om et øjeblik, så sætter vi altså lige løbet i gang i Aarhus. Det er jo 3 minutter, det starter. Vi ringer op om 4. Kjeld, du har jo den nye Grace Jones-single lige om lidt. Jeg har hele det nye Grace Jones-album, men vi nøjes med singlen i dag. Oi. Og jeg kan godt sige dig, det er rigtig godt. Hun er tilbage sammen med Sly and Robbie, som producerede alle hendes bedste plader fra 80'erne. Og så har hun da fået hjælp fra Brian Eno nu også, som jo tidligere har arbejdet med YouTube. Nå, hvor smukt. Og det er altså Grace Jones tilbage i stor form, skulle jeg hilse at sige. Sådan. Har du nogensinde været sammen med hende? Jeg ved, I er jo tætte. Nej, men jeg har mødt hende et par gange helt tilbage i 80'erne, hvor jeg spillede i Paris, og så havde jeg jo bookede hende til at spille modearrangement for 2 år siden i den københavnske modeuge. Og der nåede jeg da også lige at sige hej til hende. Så hun er en dejlig dame, og hun holder sig godt. Hun er født i 1948, så hvor gammel er hun nu? 200. Ja. 26. Og hun har en røv som 18-årig, kan jeg godt sige dig. Det er helt eminent. Mm. Prøv at høre, det der sker nu, det er, at Thomas, han nu står. Så det er meget glad for. Og også er det måde, man kan bruge det på. Ved statsministeren. Startede jeg mit program på oppe i Maja, noget, der hedder Krigshus. Jeg ser klart, står det her. Altså, han står og biler folk, når han løber så meget af, altså. Lige netop. Som sidste gang, jeg organiserede, ved... Jamen, det er, fordi der er sådan noget hjernevaskelsesvæske i luften, så folk har allerede nu glemt, at han kom i en bil for 10 minutter siden. Thomas, vores journalistpartikant, er i Aarhus ude foran Heldmann, Marcelsborg Hotel. Og statsministeren fortæller nu, hvad der skal ske. Vi kan sige det, samme som statsministeren, det er, at de skal løbe en tur. Der er en del af statsministerens Facebook-venner, der skal ud og løbe med statsministeren, og han holder altså tale nu. Er det det, der har givet grupperne for udtrykket medløbere? Altså, er det udtrykket er skabt ud af den her kultur? Det er det. Det er egentlig meget. Jeg tænker noget helt andet. Hvad siger hans MySpace-venner til, at det er blevet forfordelt? Og hvad med LinkedIn? Ja, det er faktisk rigtigt. Og Twigger og Geeker og Bugu. Ja, og Arto. Hvad siger alle Arto-vennerne? Hvad, Anders? Der er så meget løgn i din regering. Så. Den er på 5,5 kilometer. Det er jo også løgn. Fint. Og Thomas, skal du høres? Det kan jeg nu, ja. Thomas, din telefon falder meget ud. Hvad er det, ministeren siger? Jeg har ikke rigtig hørt efter det, men han siger, at han har 20.000 venner på Facebook. Og hvad? Blærøv. Vi har 34.000. Og jeg har lige været over at nævne, at jeg har 500. Og nu tror jeg, at, at det sker. Og alle sammen vender sig om. Hvor mange er I? Hvor mange er jeg? Vi er vel 4 stykker eller sådan noget, jeg tror. Er der nogen dage? Kan jeg kræftet med låget, at nu går starten. Nå, så sker det. Så ligger du der. Thomas, hvor mange løber med nu? Alt inklusiv presset. 80? 80 mennesker, ikke? Så giver du ham altså. Thomas, hvis det var muligt, at du kunne lave sådan en Tour de France sprint, sådan, så du blev op ved statsministeren, nikker pænt, og så lige pludselig stikker du bare. Og så bare baghjulet. Så stikker du af. Så lader du dig falde tilbage. Ja. Hvor i feltet ligger du? Jeg går op og kigger ham an. Og ligger du i fjerde position? Hvad underlag er det? Lige nu løber jeg på græs. De andre har asfalt. Jeg ved ikke, det er fordi, jeg bare praktikker. Så ligger du i fjerde position. Thomas, hvilket noget løbe? Jeg har asfalt under fødderne. Og hvilket noget tøj har statsministeren på, og hvordan ser han ud i tøjet? Sorte shorts og en trøje, der måske kunne være stram, men det er den ikke for ham. Er statsministeren begyndt at få så gammel? Altså han bedede så langt op i alderen, så han er ikke hård overalt på benene. Interessant. Så han er flet behåret. Det er et par gode mandeben, vil jeg sige. Modtaget. Og hvad med tempoet? Er der lagt hårdt ud, eller er det stadig? Det vil sige, at jeg er hviletempo indtil videre. Så vidt jeg kan høre på din åndedræt, så ligger vi noget med retning af en 80-90 skridt per minut. Det er jo ikke meget. Nej, men nu skal du tænke på, at mange af os, der løber her, vi har jo varmet op med at spise chips og cola. Det er ikke alle, der er i lige så god form som ministeren. Hvor tæt er du på ministeren nu? Og jeg startede med at ligge på sådan 7. position eller sådan noget, ikke? Ja. Men nu er jeg faldet ned. Nu er jeg faldet langt ned. Nej, Thomas. Fordi det er nu, vi skal have det. Fordi lige pludselig er det for sent. Du må sgu ikke falde ned. Det, du skal nu, det er, at du skal løbe dig op, og så skal du stille det spørgsmål, som du godt kunne tænke dig at stille ham, som endelig ikke handler om Birthe Rønne Hornbæk. Ja. Kan du komme afsted, Skipper? Når du så har fået det svar, så stikker du. Okay, ja. Sådan. Det er god art. Det er god art, det her. Sådan. Det er virkelig god art. Ja. Og jeg prøver at se, hvornår det kan lade sig gøre. Du husker, Thomas, du husker at sige, det er Thomas fra De Sorte Spejdere på P3. Du er direkte i radioen. Ja, husk det. Det er lidt langt, men det er, sådan er det. Det er reglerne. Ja. Men hvad skal jeg sige til ham? Det er du. Der falder dig ind. Du er praktikant for helvede. Ja. Jeg spørger lige, om vi kan sætte tempoet lidt ned. God idé. Hej, Anders. Ja. Det er Thomas fra De Sorte Spejdere. Det her, det er direkte radio, og det er rigtig godt radio, vil jeg sige. Kan vi ikke sætte tempoet lidt ned? Skal vi sætte tempoet ned? Ja, det synes jeg. Jeg er ved at være godt brugt. Jeg er ved at være udmattet. Ja, det vil jeg sige. Nå, okay. Jeg ved ikke, om det er noget, vi kan gøre. Jo, det kan vi da godt. Men det er jo ikke kapgang, det her. Nå, det er det ikke. Nej. Der er noget, jeg har misforstået. Ja. Eller jeg lader mig falde til lidt tilbage, og så kommer jeg op senere igen. Det siger vi bare. Ja. Det er godt. Thomas, du er Danmarks bedste journalist på et skridt. Det er godt, det der. Thomas, ved du hvad? Forbløffende hurtigt, det blev et kedeligt interview, egentlig. Vi ringer lige netop. Det er jo politikere jo. Det er sgu ikke Thomas' skyld. Nej, det er lige netop. Nej, det er jo ikke kopgang, det her. Thomas, vi ringer til dig en 7-8-10 minutter over 3. Ja, nu skal du slappe af lidt, så der ikke kommer mælkesyre i de ben der. Hallo? Ja, nej. Kan du eventuelt tage en taxa og støde til de løbende senere på ruten? Ja. Thomas, du løber op til statsministeren igen, sådan noget 7-8 minutter over 15. Ja, så tager du og skærer til benet, ikke? Altså i overført betydning. Ja. Her er det Grace Jones og hendes første single fra det nye album, nummer der hedder William's Blood. Det er fra et album, som udkommer den 27. oktober, der hedder Hurricane. Det er fandme godt. Og det her det er den første single, der hedder William's Blood. Og jeg synes, altså ikke bare det her nummer, men det her album, det er helt fantastisk. Og det er så rart, hun er tilbage i stor form, fordi det er sådan et af de få ikoner, der er tilbage i populær musik, ikke? Af de der 80'er, som ikke er alt for falderet, som Duran Duran for eksempel. Ja, eller Madonna. Ja. Du synes, hun er falderet? Ja, totalt forlæret. Hun skulle have stoppet for lang tid siden. Mm. Stop, mens langt er god med dig. Ja, men jeg vælger Timberland som producer, så bliver det godt. Og strammer jeg truslen. Det er fredag, og vi har ligesom sagt til os selv her på redaktionen under sommerferien. Om fredagen, der gør vi det, at vi ligesom kigger tilbage på ugen, der er gået. Vi siger, hvad er planen? Hvad stiller vi op? Ja, og hvor er vi? Hvor har vi været, og hvor er vi vej hen? Derfor skal vi kigge tilbage på, hvad TV2 har lavet i løbet af ugen. For det er jo sådan, vi monitorerer jo TV2 som sådan, som kanal. Og vi monitorerer jo også deres nyhedscenter, Fox News. Og hvad kommer der ud af Fox News på Kvægetorv? Ja. Det her, det er en lille trip-trap-træsko. Den første, vi skal høre, det er det indslag for nyhederne. Med Natasja Crone. Det næste, det er for God Aften Danmark, som jeg kan anbefale at se i aften. Det er Paul Larreng, Uffe Buchholz og Anders Breinholt vil være gæster. Og, skal du sidde i midten? Det var godt lyde. Skal du sidde ved siden af Paul Larreng? Det hedder jo kvinde, mand, kvinde. Ja, og det er det, der er svært. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Nej, det synes jeg da ikke. Nej, undskyld, det er da rigtigt. Ja. Men det er bare... Derefter så skal vi have et klip fra God Aften Danmark. Så du siger ordet mælkedreng i aften? Jeg vil godt sige mælkedreng i radioen. Det kan jeg love dig. Så du siger mælkedreng med den der kælende stemme, du kan lave? Hej, den. Ja, det er mælkedreng. Åh, oh, ej, hvad? Den stemme. Ej. Så siger du mælkedreng nu. Åh, oh, jeg er mælkedreng. Sådan. Mm. Så du siger det til at kigge på Ufbukeren? Så vil Ufbukeren sige, nej, det er mig, der er mælkedreng. Men det er nok en lidt intern historie, der er dum at tage direkte i radioen, som man siger. Derefter så er der et klip fra God Aften Danmark. Det er et af de her rulletrappe-ting, ja. Forstår I? Og så skal vi genhøre Sjøløve-klippet fra... I går. Ja, tak. Fra God Aften Danmark. Vi glemte, at vi snakkede koncerter tidligere, at Neneka, som vi jo også har spillet lige før sommerferien, ja. Hun giver jo koncert i Danmark i aften i øvrigt. Vi er ikke i København. Det glemte vi i koncertkalenderen. Faktisk har vi glemt koncertkalenderen. Og i Aarhus i morgen, tror jeg. Siden maskinen har folk siddet og ventet på koncertkalenderen. Hvor fanden bliver der er en del hængepartier, men de har været i koncerter, så det når vi nu. Og på Skroen i Aalborg er der i dag DJ Bubbo. Og Kratluskeren i Viborg. Klokken er 3:10. Og lige nu i Aarhus er der 5 minutter tilbage af det, der hedder Facebook Race. Det er Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen, der har inviteret hans venner på Facebook. Sine, tror jeg, hvis det er korrekt syntaks. Sine venner på Facebook. Ud at løbe. Thomas, vores journalistpraktikant her på Ejder, han er med ud at løbe. Thomas har et spørgsmål, han skal stille. Og det skal han stille nu. Thomas, er du med? Hej, Thomsen. Jeg er med. Hvor langt er I, Thomas? Jeg ved det ikke helt. Jeg kan måske lige prøve at spørge. Men jeg er rigtig glad for, at jeg ringer, fordi jeg er lige ved at være død. Er det nu, skal jeg gå ud på det, Emil? Hvad for noget? Ja, det er lige meget. Okay. Hvor langt er du? Hvor langt er du fra ministeren? Lige hælene, kan man sige. Sådan. Jeg forstår lige, hvor hun er. Kjell har et spørgsmål, som vi gerne vil have, du stiller. Skyde, Kjell. Vi vil gerne vide, om hans MySpace-venner nu ikke bliver misundelige. Mm. Og om han har tænkt sig også at løbe en tur med dem. Det prøver jeg da lige at spørge om. Ja, men Thomas... Thomas. Thomas. Ja, fint. Sådan holder man statsministeren hen. Lige netop. Thomas, det du så gør, når du har stillet spørgsmålet, ikke? Thomas, når du har stillet spørgsmålet... Thomas, når du har stillet spørgsmålet, så begynder du bare at spurte det. Ja, så laver du en lille kanin. Du laver en... Så er du væk. Okay, jamen det er en aftale. Værsgo, stille spørgsmålet. Altså, inden jeg får svaret, eller hvad? Nej. Du får svaret med, og så løber du, så stikker du bare af. Så siger du, så laver du en bjørneri. Og så ser du, hvor langt jeg går. Okay, kom. Jeg prøver at spørge. Modtaget. Anders, nu er det Facebook-vennerne den her gang. Ja. Hvad med MySpace-vennerne? Bliver de helt snydt? Og så spurgte jeg. Sådan, så er jeg væk. Nu er jeg væk. Så løber du. Det var flabet. Du løber. Hvor er det flabet? Thomas. Du stopper ikke før, du er i Herning. Thomas, der er tre minutter tilbage i løbet. Der er tre minutter tilbage i løbet. Tidspunkt, du løber. Du løber de næste 3 minutter. Run, Forrest, run. Du løber, som du aldrig har løbet. Benskinnerne skal... Der var en politimand, der viste vej. Nu er jeg helt alene. Jeg ved ikke, hvad jeg skal løbe. Thomas, du løber. Fortsæt med det. Væk. Løb. Hold til højre. Jeg kan se havnen nu. Løb til havnen. Og spring i. Nej. Du skal løbe ned og tage en pølse ned ved pølsevognen. Ja, prøv at lægge mærke til det, der sker nu. Thomas, du skal bare blive ved at løbe, så snakker vi lige videre. Ja. Det, der sker nu, det er, at Thomas han så løber lige ud, og hele følget, der er sådan 100 meter bag, drejer til højre. Og Thomas tænker, hvad sker der? Ja, jeg ved det. Thomas, er det en rigtig vej, du løber? Jeg ved det ikke. Der står en dame og så billeder. Det er den rigtige vej. Du fortsætter. Du kommer først i mål. Der er nu 2 minutter. Jeg kan se hotellet. Ja. Der er 2 minutter. Løb. Run. Ja. Du må ikke gøre noget endnu. Ej, det er lige inde i siden af mig. Har du sidst det? Ja. Der står dame og tager billeder. Jeg forventede ikke, at det var mig. Thomas. Yes. Nu løber jeg ind på parkeringspladsen. Ja. Ind i bilen, kør væk. Jeg er i mål. Ja! Ja! Godt, Thomas. Fantastisk. Sådan. Hvor er det flot. Det er dejligt. Det er aftvinger respekt. Thomas, nu tager vi tid for nu af. Vi synkroniserer speedmasteren, og så holder vi den i hånden, som man siger. Og så ser vi, hvor lang tid det går, før statsministeren kommer ind. Har en puls på 600, den arme fyr. Jeg kan se den nu. Hvad kan du se? Kommer feltet. Ja, men vent lige. Og det første, ja, men Thomas, det første, du så siger, når Anders Fogh kommer ind, det er, du siger, nå, hvad så nu? Det er det første, du siger, når han kommer ind. Der er også en anden, jeg har kigget bemærkning. Nå, så kunne I være her. Ja. Kan du også lige bruge. Ja. Spacereholdet. Du er inde 30 sekunder før indtil videre. Ja, det er en magtdemonstration, Thomas. Nu kommer de. Jeg kan ikke se ham mere. Jo, der var han. Han er i mål. Han er ikke forrest, du er forrest, Thomas. Han er i mål. Han smiler, men det var ikke ham, der vandt. Hårdmodet, hvor er det skønt. 45 sekunder. Værsgo, Thomas. Scenen er din. Ja. Jeg vandt, Anders. Jo. Hvad så nu? Men ser du, jeg har det jo sådan, at når jeg afgiver et løfte, hvad enten det er før et valg, eller før et løft, så holder jeg, hvad jeg lovet. Ja, det kan jeg tænke. Jeg lovet, at... Så er PT igen. Så slog PT igen. Så er PT igen. Så mister signalet. Ej, men du kan... Prøv at, han er journalist praktikant. Han er for Herning, Anders Fogh. Du kunne da godt... Det er 45 sekunder. Ja. De 45 sekunder kunne du sgu da godt anerkende. Det er da det mindste, du kunne gøre. Havde du gjort dig til en mindre mand, Anders Fogh? Nej, men se mig. Jeg afholder mine valgløfter. Og så skal der ellers bare være det der. Thomas Skov, tror vi nok, han hedder. Den nye champ. Der er en ny mand på højen. Han er fra Herning. Han er et smukt menneske. Tak, Thomas. Vi skal ringe til Kasper i denne time. Vi skal spille tillidsbingo. Om lidt skal vi have sjov og spas. Og så skal vi høre et godt stykke musik. Men først skal vi høre en helt unik ting. Nephew Mix af Alene Alene med Polarkreis Aktscenen. Det er intet mindre end fantastisk. Jeg synes også, det er eminent. Jeg kan godt fortælle, at den her CD, den har været ved at brænde et hul i min lomme de sidste 2 uger. Jeg fik den for 2 uger siden, og jeg har simpelthen haft forbud mod at spille den. Nej, hvor er det godt. Men nu har jeg fået lov i dag. Jeg har ringet til Universal og til Management og til Nephew selv. Og historien bag er, at det her tyske band Polarkreis Aktscenen, som jeg ved, Anders... Ja. Du har spillet den. Vi har spillet den flere gange i programmet, fordi Anders er stor fan af dem. Ja. Også godt. Og... det er altså et band, som min nephew synes godt om, åbenbart har turneret med, eller skal turnere med. Ja. Og det her mix, det er så lavet til det tyske klubmarked. Det er et tyske klubmarked, som vi alle drømmer om. Jeg tror ikke, der har været nogen planer om at udsende det i Danmark. Uf, det er godt. Men det kan de godt se at komme i gang med nu, og det tror jeg nok også, det bliver en realitet inden for kort tid. Men det er jo ikke bare et remix. Bandet har jo, altså nephew har jo spillet... Præcis, altså de har jo genindspillet en del af instrumenteringen, og så har altså Simon godt været inde og lige synge en ekstra linje, så nummeret nu både foregår på engelsk, tysk og dansk. Damn. Prøv lige at skrue op af TV2 News hurtigt. Ja. 22 dansk tid. Normalt er det politiske stjerner eller kendiser. Det er Karoline Vossen Jaggi, som nu lukker Nasdaq. Det gjorde så i går. Andre, der børsen, IT-børsen i USA. Inviteret, alle folk klapper. Har vi det? Vi har der måske en lydbid med det. Ja, vi hvad? Det var ikke det, vi skulle til, men vi gør det alligevel. Det er sådan, at Karoline Vossen Jaggi... Hun røg jo ud af French Open. Undskyld, Kjeld. Var du færdig? Ja, ja. Med at fortælle det. Det er Kjeld, når vores nye kommer på skærmen, så er Kjeld færdig med alt andet. Polarkreis Aktscenen og Nephew-remixet er Alene Alene. Ja, ja, næste uges De Sorte Spiders. Uundgåelige. Ugens uundgåelige. Ja, undskyld, det er rigtigt. Powerplay fortsætter vi jo med strubesang på uger endnu, ikke? Jo. Det var sådan, at Karoline Wozniacki slukkede for en sort børsdag i går. Ifølge epn.dk, altså, så ringede hun dagen af på Nasdaq-børsen, som handler med IT-aktier, torsdag aften. Det er vist en ret stor ære. En dyster melding om stigende ledighed på det amerikanske arbejdsmarked. Jørgen Ry lukkede børsen tilbage i 74. Fik jeg da frygten for national og privatøkonomisk tilbagegang i USA til at bryde ud i lus. Lyge. Lus. Meldingen overskyede endda en række positive salgstal for USA. Ja, fuck af. Blablabla. Fint. Men det vil sige, det er jo en sjov dag at lukke børsen lige der, hvor de nye arbejdsløshedstal i USA kommer ud og slår bunden ud af hele den. Og så vælger man en polsk tennisspillerinde til at gøre polsdansk. Det. Nu er der galt polsdansk. Noget, der er galt, det er polaksk. Det har jeg overhovedet ikke sagt noget. Det er bare vigtigt. Hele min families velstand er bygget på roepolakker. Det, der sker nu, det er, at... Ja, jeres frisyrer også, sådan set. Som en hyldest til hele Krakow. Svinutseområdet. Nå ja, man har, hvad man gør. Eller hvad hedder man? Skider, hvad man sidder i. Det er fredag, det hele er det fjollet. Nu skal vi tilbage på sporet. Har vi vores jakke på lyd? Sådan her lød hun i går, da hun lukkede Nasdaq-børsen i New York. Please join me in welcoming Caroline Wozniacki to the podium to say a few words. Vi skal snakke engelsk nu. Det bliver sjovt. thank you, Nasdaq. It's really an honor for me to be here today and, you know, be able to ring the closing bell for today. Sådan. Prøv at der er to, der råber. Alle andre er gået bankerot. Det går skide godt for USA i øjeblikket. Fed dag at gøre det på. Og her var hun, hvad hun sagde i vores snakke, umiddelbart efterfølgende, da hun så havde lukket den, og til pressemødet bagefter, hvordan det er. Det kommer her. Ja, altså... så jeg startede jo godt. Jeg spydede meget godt i starten. Hvad der skete, var, at jeg måske blev lidt træt. Jeg kunne ikke rigtig slå igennem på den samme måde, og min bold blev for kort, og så blev man straffet mod en, som Jankovic. Hun slags for en, du skal ringe med en klokke? Hver gang bolden er kort, og prøver at styre spillet. Så jeg tabte lidt længden på bolden, kan man sige. Yes, yes. Anders, vil du ikke være venlig at introducere det nye indslag, der hedder, nye segment i programmet, der hedder Dramaturgi for Dummies? Mange, der sammen med mig satte sig forventningsfuldt foran, eller ikke sammen i den forstand, men i overført betydning sammen med mig, forventningsfuldt satte sig foran deres fjernsynsapparat i mandags, for at følge den nye sæson i 29. Happiness. Ja, blev på meget på TV3. Home of the Stars blev meget, meget positivt glædelig overrasket over den nye... tak. Det er vel derfor, vi arbejder sammen. Men vi kan da også godt få lidt lige hinanden. Jamen, jeg elsker dig. Men pludselig siger du, at du er sjov. Jamen, så du ikke havde været. Nej, det var overhovedet ikke det, jeg mente. Det var bare det der hunger, der starter. Det var sådan, at folk kunne se dit ansigtsudtryk. Men jeg skal sidde klokken 6:30 i aften, når du sidder ved siden af fordelen. 18:25 skal du se mig. Så skal jeg tænke på alt det, jeg snakkede om. Hvad er med i Monopolet? Det er mest Anders Lund, der egentlig siger det der om fordelen og regn. Jeg har faktisk aldrig rigtig ment det. Det vil sige, jeg har faktisk prøvet at stoppe mange indslag. Det må du forstå. Jeg har lært efter at Line Baun Danielsen. Jeg har taget skraldet på vores begges vegne ved Line Baun Danielsen. Og det gjorde du med dine brede skuldre. Den historie vil jeg hellere fortælle i radioen på mandag til en koncert i parken, hvor Line Baun Danielsen er svært beruset. Og så ender med at overfuse mig, ikke på det groveste, fordi det var det jo som sådan ikke. Hun var bare sur ked af det. Det var genmæle. Det vil jeg godt fortælle om på mandag. Så derfor tror jeg, Paula... Det vil være vand i forhold til Line-situationen. Spørg du piloten? Jeg troede, du var falskmand. Jeg troede ikke, du var sådan en kylling. Når nogen fra branchen ringer, så ringer man tilbage. Det er Line. Det er en lille cliffhanger. Held og lykke, du skal lave morgenfjernsyn. Ja, ja. Det er godt. Det er fint. Det er godt nok. Paula. Upsen. Den er jo helt tilbage fra... Ja, hvor gammel er den? Kæld. Jeg slukker bare et eller andet. Den er jo 66. 66. Samme, det er ord, de holder op med at lave. Jeg har vendet mig til bare at sige noget, for at virke interessant. 66. I Thy, i Thisted, ja. Der sidder en god ven. Ja, vi ved jo ikke, hvad han laver lige nu. Vi ringer bare til ham. Han hedder Kasper Højegård. Kasper har været landbrugselev. Det er han ikke længere. Han er startet på HF. Ja, det må være ret. Det er jo første uge, han har færdiggjort nu, eller hvad? Ja, det skulle man mene. Der er måske fredagsbar. Kasper var med på Skanderborg, eller Danmarks smukkeste fest. Ja, med. Det er måske altså, del af Kaspers krop. Ja, det er jeg. Trykker han har så meget erindring om. Men vi havde ham igennem. Sidste gang, vi snakkede med Kasper, det var den anden weekend i august. Det var om lørdagen. Der var hans bryllup. Der var han til bryllup, og vi snakkede med ham, da han gik ind i kirken. Han lagde ud på. Det var hans kusine, Lonnie, og manden, jeg ikke kan huske, hvad hed. Sonny. Som han ikke selv kan huske, hvad hed, der skulle giftes. Nu ringer vi op til vores gode ven, Kasper. Hør, hvordan det er gået. Hvordan går det med skolen? Og hvad er fremtidsudsigterne? Lige netop. Og har han det godt, ikke mindst? Ja, og mor og far også. Ja, det er altid lidt. Upsan. Hej, Kasper. Hej, Kasper. Goddag. Er lidt forkølet. Goddag, min ven. Det er Anders Breinholt, Anders Lund Madsen og Kjeld Tolstrup fra Danmarks Radio P3. Hej, kan du huske os, Kasper? Ja. Oh. Nå, Peter Reichardt, der har man fået den høje stemme på. Mami! Kasper, hvad går du og laver? Lige nu, eller for tiden? Eller? Bare lige nu også? Jeg sidder lige og spiller PlayStation. Det er godt at høre, at du har sunde interesser. Hvordan er det gået i skolen? Højt. Vent lige lidt. Jeg tror, der er noget sommerforkølelse. Det går fint. Det er Miami-forkølelse, du. Miami-forkølelse? Hallo? Ja. og slappe af. Det går fint. Nå, det er godt. Så er det jo ligesom uddebatteret. Kan du have en god weekend? Hej, hej. Vi ses. kære ven, Kasper, sidst vi snakkede. Jamen, den er også en du er blevet meget snottet, Kasper. Meget snottet. Ja. Du er ikke begyndt at tage amfetamin, men? Nej. Nå, det gør nok. Er der andet narko? Det tror jeg ikke. Okay, fair nok. Kære ven, sidst vi snakkede med dig, det var jo anden weekend i Skanderborg. Med Lonnie. Festivalen. Du var på vej til din kusine Lonnie og Sonnys bryllup. Ja. Og så har vi ikke rigtig hørt fra dig siden. Hvordan gik det bryllup? Det gik fint. Det var rigtig hyggeligt. Jamen fortæl, hvad skete der? Det sidste vi hørte, det var, at du gik ind i kirken. Klokkerne ringede og bimlede og bamlede. Og så var du på vej ind. Så var det det. Ja, ja. Ja, men så blev det jo gjort. Ja. Og hvad, fik du klippet sokkerne af, alt det der? Ja, ja. Og så kører vi ud i forsamlingshus derude i Hem, meget vest. I Hem, ja. For, ja, i Hem. Selve Hem. Ja, ja. Så var der stuefest, jo. Hvad var der? Stue fuld? Stuet fisk. Stor fest. Stor fest. Fy for sat. Stuet fisk. Så er vi i Jylland, ikke? Så får vi en stuet fisk. Ja, så er vi sat med Hem. Vi kunne godt tænke os noget jægerborg og noget kartoffelsalat. Ja, kan vi få det? Fisk. Nej, I kan få stuet fisk. Kasper, hvad var menuen? Det kan jeg sgu Der kunne man sige, at man hører Kaspers hjerne gå i stå. Det er meget sjældent. Der var noget kartofler og noget salat og noget kød. Så man kan sige meget om det. Der er ikke blevet sparet i hvert fald. Det er ikke en kedelig kok, der har været i gang med. Det kan du regne med. Salat, kartofler. Det var faktisk rigtig godt. Nå, det var rigtig godt. Og der var rigelige mængder? Ja. Var der klar suppe med boller til, når man skulle gå? Nej, der var hotdogs til skrub af mad. Der var ikke skrub af mad? Jo, der var hotdogs. Nå, hotdogs. Det er manden, siger hotdogs til skrub af mad. Modtaget. Kasper, hvilken gave? Du var jo med i gave med din familie, og du sagde jo, at hun havde din mutter, Mami! Havde klaret indkøbet, som han siger, ikke? Og spørgsmålet fra mig nu til dig, min kære ven, det lyder, hvilken gave var det, I havde købt Højgaard og Pøjgaard-familien? Det kan jeg helt håbe, men jeg kan svært det rende noget med, at vi bare gav nogle penge, tror jeg. Penge, eller også, var det en gave. Det var vist, det var en gavekort til noget solcenter. Forhandler, hvor de sælger køkkenhalløj. Ja, køkkenhalløj. Det kan være en i Merco. Køkkenhalløj.dk. Det er det nye outlet. Kasper, godt som ven. Så er du jo startet i skole, jo. Jamen, det gik jo godt, som Kasper sagde. Ja, men første skoledag, det var i mandags. Nej. Nå. Så er Kjeld ved at gå ned. Det smitter. Det? Ja, det smitter. Hvad er det 14 dage siden? Ja, det må have været den 12. Jeg start. Hold da. Så er du kørt rigtig ind. Har du fået nogle nye kammerater? Ja. Hvem er det? Det er nogen fra min klasse. De er ganske flinke. De er ganske flinke, ja. Hvad hedder de? Hvad hedder de, for eksempel? Jamen, jeg gider sgu da læse hele klasseliste op. Det gider du ikke. Hvis du har klasselisten ved dig, Kasper, gider du så ikke læse alle navne op? Og så bagefter siger du bare, dum, sød, sæk, dum, so, har været der, lækker. So, dum. Rigtig grim. Eller så kan du sidde med, når I fortalte det første klasse billede, så kan du sidde med en dartpil eller en nål, og så bare stikke øjnene ud på dem, du ikke kan lide. Men har du taget et Kasper, en ting jeg gerne vil høre om, det er, har du fået nogle fjender i den nye klasse? Altså det er jo tit, når man kommer ud i en ny klasse, så er der en konkurrent. Så står det titanerne. Ja, jeg skulle lige sige, at det behøver ikke være en fjende, også bare måske en rival. Jamen jeg tænker også mere rival. Altså er der nogen, der tænker, ham Kasper, det bliver ham eller mig? Det ved jeg, om de gør. Jamen er der nogen, der kigger sådan skævt til dig? Nej, vi har endnu koreaner i vores klasse. Kasper, så vil jeg spørge, er der nogen i klassen, du ikke kan lide? Ej, det kan han jo ikke sige her. Selvfølgelig kan han det her nu op til. Nej, men de sådan all-round flinke, der er selvfølgelig folk, man hellere vil være sammen med eller ej, men sådan er det jo altid. Og hvordan afgør du det? Altså ud fra Hvilke kriterier går du ud fra, når du siger, du er ikke? Væk. Jamen, er det udseende, eller tæller det indvendigt også? Jamen, nu snakker jeg om at knippe med Kjell, ikke? Har vi på noget tidspunkt sagt noget med knippe med Kjell? Nej. Det tror jeg ikke, vi har sagt. Vi spørger bare til, hvem er det, du ikke kan lide? Ja, præcis. Hvorfor? Hør noget her. Okay. De sidder og spørger mig, om jeg ser, jeg går efter udseende ved mine kammerater. Ja. Altså, ja. Det er jo dusk. Jo, det er nok måske også. Nå, jamen, Kasper, det burde jo synes ikke undre dig, at der kommer et lille dusk spørgsmål en gang imellem. Det er rigtig nok. For den her kant. Nej, det er rigtig nok. Nej, nej, men altså, når jeg spørger så... Ja, jo. Altså, det... Point taken. Sådan lød har jeg, at... Okay, ja. Kirkegaard. Okay, Dan Tyrell. Strunge, slap af. Rolig nu, se mig. Dorsk mig, hister her. Kasper, er der nogen i den klasse, som virkelig er nogle botnakker, som virkelig, hvor du tænker, hvad, dem har jeg da intet til fælles med, hvad laver de dog her? Altså, der er noget, jeg tænker, jeg har noget til fælles med. Mm. Men de er alt og botnakker, de er ganske flinke og rare. Nå, men hvem sidder du så ved siden af i klassen? Godt spørgsmål. Jamen, vi har jo klasselokaler, vi har jo faglokaler, så vi ruller rundt fra hver time, så det er sådan lidt, hvor man gider at sidde. Hvem vil du helst vælge at sidde ved siden af? Hvem der ser du dig altid selv ved siden af? Det er nok Bong. Mopsen, det er et godt navn. Det er så Bong. Det, jeg vil ikke vide, hvorfor han har det. Jo, jeg vil ikke det vil jeg faktisk gerne vide. Hvorfor hedder han Bong? Er hans lillebror Jordhugger med? Nej, han har et super Bong-hår. Er det et navn, han har boet på hele sit liv, eller er det første, han har fået efter, han startede på HF? Altså, der var den der med, nu siger I jeres navn, ikke? Og så råber jeg op, sagde han så, jeg hedder Bong. Eller hedder Bong. Eller noget, stod der allerede på en stolsest, eller noget, han har fundet ud af senere? Nej. Okay. Altså, det er han, der hedder til hele tiden, tror jeg. Hvad hedder han rigtigt? Preben. Christian. Christian Bong Jensen. Så er der en der. Kasper. Der er jo nogle mænd, som blomstrer virkelig på HF, og som sidenhen falmer lidt. Kasper, må jeg stille et personligt spørgsmål? Ja. Når du nu er i skole, kan du så bedst lide sådan en klassisk række opsætning af bordene, eller er det hestesko, der ligesom gør det for dig? Det er jeg næsten har svaret på. Hestesko. Totalt hestesko. Nå, men Kasper, hvordan går det i weekenden her så? Hvad skal der ske? Ja, hvad skal der ske i aften? Jeg tror, jeg skal til Urt. Til Urt? Ja. Sammen med Bong? Ja. Til Urt? Er det den der gamle Kalundborg-færge? Nej, det er så, når skal vi sige... Aftencafé, nej. En forening. Undskyld. Ja, men det ved jeg godt, hvad det er. Det er Pinsekirken igen. Prøv at høre, nu bliver du sovset ind i en anden kristen sekt. Vi holder ungdomscafé fredag aften mellem 19 og 21. Det er alkoholfri, men vi kan godt røde mores. Sodavand, vi kan godt more os uden alkohol. Har du med det Bong, så tag ham med. Ja, også alle dine andre venner, og kom og se, hvordan Gud også favner dig. Ej, det er... Det er sådan en gymnasium, og jeg har aldrig været til, men det er sådan en rimelig hippie-type, jeg kommer. Det er sådan, ja, de lukker ind. Dem kan du jo ikke lide hippie-typer, vel? Jeg kan ikke lide hippie, men jeg kan godt lide hippie-typer. Touché. Hvad med Charlotte? Jamen, jeg tror også, hun skal være, det ved jeg altid. Nå, lidt. Men hun startede op. Ja, hun går jeg sgu da i 2. G. Åh, for pokker. Nå. Det har vi sgu da ikke fået nede videre. Så slap dog lige af. For helvede. Jeg vidste sgu da godt, hun gik på gymnasiet. Nej, det er det sidste, vi hørte om hendes uddannelse. Det var hun på sprogrejse. Ja, der var hun på sprogrejse og poolede dig. Ikke på den måde, ja, men det var i 3 uger, ikke at tage sin mobil. Hør du for helvede. Ja. Det var i 3 uger. I 3 uger? Ja, 3 uger sagde hun til dig, men hun var kun afsted en uge. Og så møder din mor hende til lang lørdag op i gågaden. Åh, oh, ja. Ja. Og det har vi jo glemt, var. Så hvem sidder nu med den lange paraply? Men hør her, Kasper. Jo. Ja. Ved du hvad? Så starter hun jo i 1. G, og så går hun i 2. G nu. Og jeg gør 1. HF. Så ligger det klart. Okay, sådan, tak skal du have. Okay. Jamen, det går nok. Så jamen, I skal altså til Urt i aften. Fair nok. Hvad med i morgen? Der har vi jo så aftalt noget videoaften, men... Hvad var det? Størstedelen kunne ikke komme, så det bliver bare mig. Jamen, så kan man da ikke blive uvendt om, hvad vi skal se. Jamen, det var sådan set Johanne, der havde arrangeret det, men så kunne hverken Simon eller Charlotte og Mads eller Nikolaj have været fra. Mami! Hey. Du siger Johanne lige, du siger. Hvem er nu det? Hvad er det for en spiller? Eller, ja, jeg har gået i 8. 9. klasse med. Ja, fordi du har også skrevet lidt med Johanne på hendes Facebook-profil, på hendes wall, kan jeg se. Opsend. Ja. Og på et tidspunkt, Kasper, i jeres korrespondance, det er næsten også for langt at tage korrespondancen op, der skriver du, og jeg, det er frit for hukommelsen, skriver du noget med, jamen jeg burde jo nok have fulgt dig hjem, og så er der en stjerne, GGSGXXFG stjerne. Dette morass sms-sprog på hendes Facebook-wall. hentede opmærksomheden på, at det vil ikke bare en veninde. Fordi ellers havde du ikke skrevet smiler, her gerne, giga fræk, kinky nok til dig. Hold nu kæft. Nej, jamen, du kan stemme i overgang. Til, hold nu op, vi var til dem der gymnasiums åbningsfest, og så ja. Var vi stive, men, og så skulle hun hjem, men jeg skulle et andet sted hen, så kunne jeg ikke få lidt hjem, jo. Op. Længere er den ikke. Ej, hvor skal men, du hen? Hvor, ja, hvor skal du hen så? Jeg skulle ned til efterfest ved Kramer. Og hvor holder man efterfest henne, når man har fest med efterhest med Kramer? Det gør du hjemme med Kramer. Men jeg glemmer ikke Kramer, de har lejlighed. Kramer har lejlighed. Nå, det her er et moras, som jeg egentlig... Jeg har prøvet lyst til at dykke ned, jeg har heller ikke lyst til at dykke ned. Men nu er jeg jo set, nu er jeg ikke ven med Johanne, så jeg kan kun se hendes wall, men ikke hendes billeder. Ja, det virker lidt mærkeligt. Men det jeg bare vil sige, det er, hun ser sød, og hun vil være noget for dig, Kasper, hvis det nu er. Mm-hmm. Tror jeg. Mm-hmm. Det ved jeg da godt. Okay. Har du været der? Ej, kan du... Nej, jeg har været der. Kunne du tænke dig at komme der? Ja, men så skulle vi jo lave den her video aften. Og så er Johanne med dig. Nej, hun kan jo godt. Nå, men så hold den da med hende for hylden. Jamen, det gør vi da også. Nå, så er det ikke kun dig. Hey, så er det Urt og Hellig Korskirken i aften, og så er det Hyrtig med Johanne i morgen. Det er da ikke en tosse weekend. Mm. Nej, og så er det Lex og søndag. Ja. Det gider. Træen vokser ikke ind i himlen. Nej. Men det er kraftedet med kedeligt, at gå på HF. Er det det? Kunne du finde på at droppe det snart? Ej, du startede for 14 dage siden. Giv det nogle chance. Jeg får fandme på at lave røv og røg, at sidde på de stuerne hele dag. Jeg laver en til gik. Nej, du har været vant til at være ude og bruge hænden, kan man sige. Ja. Og de er jo godt skruet på. Ja. Kasper, Men tror du gennemfører? Det håber jeg. Tror du, man kunne få Unibet til at køre i ledemål på det her, om Kasper bliver eller ikke bliver? Det arrangerer I bare. Modtaget. Kasper, vi skal til at ringe af. Ja. Men vi vil godt ønske dig en god weekend, og så ikke give op på DHF endnu. Giv til efterårsferien i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Ellers ved jeg, at der er en dansetrup, som en danseskole deroppe. Det er jo... altid en dansetrup. Nej, for helvede. Vi havde idræt i dag, der skulle vi også danse. For satan, jeg hader gøjler. Hvorfor optager du ikke noget af det på video? Hvad? Hvorfor optager du ikke noget af det på video? Fordi det kunne gå hen og blive... Vi kan måske da have mobiler fra ved idræt. Nå, men kan der have det fremme, når folk laver alt muligt andet? Det er nok det nemmeste sted at en mobil frem. Det er sgu da, når man laver idræt. Ja. Men det er svært at skjule, hvis læreren siger, hvad er det, du har der? Ja, det er mit pulsur. Du er jo slet ikke så dum, men nej. Så den havde du godt set. Kasper, lige til aller sidst. Sidst vi så hinanden. Det var Skanderborg. Det var første gang, du var på Skanderborg Festivalen. Ja. Du var der i 3 dage. To. Jeg var for stiv. Ja, ser du det? Der kan du jo tjekke Facebook lidt senere. Men... en kort anmeldelse, eller en lang, jeg skulle lige glæde, en anmeldelse af festivalen som sådan, og dine oplevelser på stedet. For det er noget, vi jo ikke at få, inden du tog afsted til et bryllup. Nej, jamen festivalen er mig sådan set god nok. Altså, nu boede jeg sådan lidt eksklusivt i den der grisehus, så jeg har jo ikke rigtig fået noget af det der campingliv. Nej. Jeg ved i hvert fald, der var flere telt, der blev skyldt væk. Ja. Og det værste af det hele var, at jeg lige havde købt en pizza slice til 60 fucking kroner. Og så tabte jeg den. Lige ned i en vandpyt. Ja, det er jo det. Det kan ødelægge en festival. Nej, det er ikke engang. Det er også meget for en pizza slice. Ja, det var det. Men det var fordi sovsen den rette jo igennem, og så de her papsamærkene, den begyndte at bøje, og så ud over det hele. Ja. Jamen det er jo logistikproblemer, men havde du en god fornemmelse af festivalen? Det var sådan set godt nok. Ja, altså den store scene der, hvor LOC han stod og gjorde sig til, det var lidt med lort. Ja. Hvorfor? Men jeg kunne ikke rigtig komme til. Der var for mange mennesker. Ja. Men det er jo hele ideen i en festival. Jo. Men øllet var også dyrt. Ja. Okay, altså på for alle måder bare en fed festival, kan jeg høre. Men jeg tror, det er Kasters måde at sige, at det var fint. Ja, mennesker, der var også for gamle. Ja, det er lidt vores. Så hvis vi vil invitere dig med næste år, så vil du ikke med? Ja, så er også en Langelandsfestivalens lejeland. Jo. Du kan da godt komme i Ecstasy Camp nede på Langelandsfestivalen. Det kan da til sagtens komme i Breezer-lejren. Iha! Nej, men det var da fint nok, og det er der backstage. Det var da super. Nå, dengang vi stjal Jødens mand, det var fedt. Nå, hvad har I fortalt? Jøden han sad nede backstage. Jeg så jo godt Christ, og så kom vi lige forbi. Så skulle Jøden lige eller andet, og så tog vi hans mand. Men så var Ej, hvor er I frække. Så er du i bad standing, du. Så er han gået helt dehydreret på scenen. Ja. Kære Kasper, super. Vi ringer på fredag, er det okay? Ja. Åh, du er en god ven. Og, og held og lykke vi med weekenden. Vi sender sgu ikke næste fredag. Må vi ringe til dig på torsdag? Ja, må ringe på torsdag, ja. Ja. Nå, jamen, hvad? Nej, skal du noget? Jamen, vi skal lige have til at passe, så I ikke ringer kl. 10 over 2. Nej. Det kunne I godt finde på. Det ved jeg. Så, sent. Okay. Så ringer vi da 22.30. Ja. Ej, vi ringer 15.40. Skal vi ikke sige det? Okay. 15.30. Så har vi også det god tid. Okay, ven. Men så have en god weekend, ikke? Og pas på dig selv. God weekend, Kasper. Ja. Og lige måde. Alle gode tanker herfra. Ja. Og put dig godt ind til Johan i morgen. Ja. Og husk at se, at han kan grine ligesom den der hund på Cartoon Network. Husk at servere te i bodumglas, ikke? Ja, det er enormt vigtigt. At have te nok. Det eneste, du kan løbe tør for, det er te. Og så skal du have den der et anlæg, der kan gå på repeat, så du ikke skal op og skifte paden hele tiden. Og så skal du købe en... fordi problemet er også, at man skal gå forberedt, fordi at der er vokseværk, som man siger, flagstangen er rejst, ikke? Benet trækker. Som man siger. Og så Kasper, skal du lige købe dig en næsespray for det der snøften? Ja, det det tror jeg, at hun synes er rigtig lækkert, når du ligger og kører 11 taller ned ad kinden på. Hold nu kæft. Det behøver jeg heller. Nej, det er også rigtigt. Nej, du behøver da ikke at lægge snot i ansigtet. Nej, det er du da helt ret i. Det behøver man da ikke. Det er jo film, det handler om. Kasper, god weekend. Han god weekend. Hilsen morfar. Okay. Mine. Hej, Kasper. Mine, smukke. Yes. Hej. Vi ligger ikke god først. Det kan du. Det kan jeg fandme heller ikke. Nej, jeg ligger ikke god først. Mami! Nej. Vi ligger ikke god først. Jeg er ligeglad. Mami! Mami! Picnic. Mine. Mami! Jeg ligger ikke god først. Mine. I må have det godt. Nej, vi ligger ikke god først. Vi er ligeglade. Du kan sige, vi ligger ikke god først. Vi hører Bjørk i hørt, ikke? Jeg vil spille PlayStation nu. Okay, så gør det, mami. Mami! Vi ses, mami. Men. Du skal bare prøve at sige mami igen. Mami! Det er faktisk meget godt ramt. Nu vil jeg gerne høre pladen. Vi ligger ikke på først. Jeg vil godt høre musikken alligevel, ikke? Jo, jo. Det, I skulle jo lægge på, fordi det kostede penge at ringe. Det er staten, der betaler. Det er dig, der er med til at betale. Ja, men det jeg har jo ikke penge. Det er dig, der betaler alligevel. Masser af penge. Jeg har ikke betalt i sæt. Åh, så ligger vi på. Ups. Det er den nye single fra Bjørk. Med hjælp fra Anthony og et remix af Mode Selector. Det er et nummer, der hedder Dull Flame of Desire. Så er der altså lidt til Blaupunkt Frankfurt derude i poloen. Er du sindssyg? Der er det unge-bunke-musik, det her, det var Mode Selectors remix for boys. I næste uge spiller vi Mode Selectors remix for girls. Og det er Bjørks nye single. Ja, og med hjælp fra Anthony and the Johnsons. Sådan der. Jeg har lige reddet Kjelds playliste i stykker. Ej, det var da tosset. Det er sgu da egentlig meget flot, når man tænker over, at vi skal lave en kopi til Cammy-vognen. Men det kan jeg godt lige rekonstruere. Se, jeg har lavet en lille hejmund til dig. Jamen, hvor er du sød. Yeah. Kære lytter, du skal lade din radio stå her på P3, fordi at, der er køder umiddelbart efter P3 nede hos Borden. Og derefter, så Kjeld, du bliver jo på arbejde, som man siger. Ja, jeg er på igen kl. 18, og der tror jeg faktisk også, jeg spiller den lange version af Bjørk og Anthony, fordi den er helt eminent god. Og hvor lang tid du spiller? Og det er eminent. Eget program, der hedder... Unga Bunga. Ja. Og det er fra 18 til 21. På det navn? Jamen, det kom faktisk lidt fra jer. Ja. Ja. Og hvad er det med køder, Anders? Ja, det kom vist også egentlig lidt for os. Så, hvis du sidder derude og har en mellemstor dansk virksomhed og overvejer... Hvad skal den hedde? Hvilket navn skal mit firma have? Okay. Jeg er i identitetskrise. Ja. Hvilket navn skal mit firma have? Hvilke produkter skal vi sælge? Send en mail, satansyngel@der.dk. For et lille bitte honorar, vi vil da gerne give dig en helt ny branding, image, consulting team. Skal vi er ved at sige tak for i dag. Hvor langt var nummeret? Og der er masser. Det kan vi godt klare at spille hele vejen ud, tror jeg nu. Nå, men så er vi jo klar jo. Ja. Kære lytter, have en fantastisk weekend. Vores podcast, den er klar inden klokken og er... Og den her har jeg glædet mig til at høre. Det er ikke den. Jo. Det er Sebastian. Ja, den. Nå, den starter bare for den. Ja. Det er remix. Boys remix. God weekend. God weekend, og møgen. Møgen.